در نظم نو رخصت را پخدای می سپار حسینه چه بیارا نشم پدیلار حسینه چه بیارا نشم پدیلار در نظم نو رخصت را پخدای می سپار حسینه چه بیارا نشم پدیلار حسینه چه بیارا نشم پدیلار هر خواسی مکی اور بلد خطری دی هر خواسی مکی اور بلد خطری دی نشتا یو زاکی سکن و هم قرار حسینه چی بیارا نشم پا دیلار در نظم نو رخصت را پخدای می سپار حسینه چی بیارا نشم پا دیلار حسینه چی بیارا نشم پا دیلار در نظم نو رخصت را پخدای می سپار حسینه چی بیارا نشم پا دیلار حسینه چی بیارا نشم پا دیلار د وطن د ناوی شال پوینو سر دی د وطن د ناوی شال پوینو سر دی مرور آزادی دل دیوار حسینه چی بیارا نشم پا دیلار در نظم نو رخصت را پخدای می سپار حسینه چی بیارا نشم پا دیلار حسینه چی بیارا نشم پا دیلار در نظم نو رخصت را پخدای می سپار حسینه چی بیارا نشم پا دیلار حسینه چی بیارا نشم پا دیلار زمنگ دیار باندی شینستر گو یار غل کردی زمنگ دیار باندی شینستر گو یار غل کردی لاس بوان اخلم دا توری لگو زارا حسینه چی بیارا نشم پا دیلارا در نظم نو رخصت را پخدای می سپارا حسینه چی بیارا نشم پا دیلارا حسینه چی بیارا نشم پا دیلارا زیلستر گو میرانی وشکی گریوانتا زیلستر گو میرانی وشکی گریوانتا چرا یاد میشی شاهید طالب جان یارا حسینه چی بیارا نشم پا دیلارا حسینه چی بیارا نشم پا دیلارا در نظم نو رخصت را پخدای می سپارا حسینه چی بیارا نشم پا دیلارا حسینه چی بیارا نشم پا دیلارا در نظم نو رخصت را پخدای می سپارا حسینه چی بیارا نشم پا دیلارا حسینه چی بیارا نشم پا دیلارا عطا حقانی چی هیر نکڑی ملگرو عطا حقانی چی هیر نکڑی ملگرو کل کل یه ورزی بیاتر مزارا حسینه چی بیارا نشم پا دیلارا حسینه چی بیارا نشم پا دیلارا در نظم نو رخصت را پخدای می سپارا حسینه چی بیارا نشم پا دیلارا حسینه چی بیارا نشم پا دیلارا حسینه چی بیارا نشم پا دیلارا